السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله تعالى: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة. الأحكام المتعلقة بالسفر أربعة، يعني سفاري يكون حكم كتيك أحكام الشرعية. جامع لسفاري limefungamana na hukumu nne. Ya kwanza, qala al-qasru ni kukusuru swala za raka nne, ukao na ziswali mbili mbili na raka tatu na raka mbili hazikusuriwi. Kwa hivyo swala zinaokusuriwa ni zile rubaiya zenye raka nne: dhuhur, al-asr, wal-isha. Hizi tu ndo zinakusuriwa na swali mbili mbili. Ama maghrib na fajr, hizi hazina qasr, hazikusuriwi, zinaswaliwa hivyo hivyo. Maghrib inaswaliwa tatu kwenye safari na fajr inaswaliwa mbili kwenye safari. Kwa hivyo hukumu ya qasr inaathiri swala tatu tu: al-dhuhr, wal-asr, wal-isha. Ni sunna kwa msafir pindi anaposali kukusuru swala, badili kusali nne anaswali mbili. Dalili yake nini qasr? Hadith Aisha رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمبوكيا قمتومي صلى الله عليه وسلم سيما: فرضت الصلاة ركعتين. صلاة منذ الفرضية مكة اللي فرضية ركن بيلي صلاة زوت الظهور اللي كوان بيلي، الأسير اللي كوان بيلي، magharibi ilikuwa ni mbili, alfajiri ilikuwa ni mbili na magharibi ikawa tatu. Kini mwanzo hizo raka nne zote zilikuwa mbili mbili. Kwa hivyo dhuhuri ilikuwa ni mbili, asr ilikuwa ni mbili, isha mbili. Zilikuwa hivyo mwanzo likifaradhiwa. Kisha asema baadaye: فأقرت صلاة السفر. صلاة السفر زكبكش فيل فيل بيل بيل. وزيد في صلاة الحضر ألف صلاة للزنجين بوسم سفيري وكان بيوسس وصلين نن بدل يم بيل بيل. بعد عشاي كونن، ظهري كونن، نعصري كونن. لكن موانزل بفرضي وزلكم بيل بيل زوت. هذه صلاة زركن. ثم إكايا حكمها الزيادة قمتم بيقوم بيقوم جيني حاضر نايل سفاري زيلي راكم بيلي بيلي زيكا باكيش وقم سفيري كويبو أليون روشيوناني يولي أمباي سم سفيري أدام سم سفيري أكام بيو أصالي النن نا قصري كباكيه قم سفيري خاصة. Kwa hivyo al-qasr ni hukumu ya kwanza katika ahkam as-safar. Yaruhusiwa msafiri kukusuru swala za raka nne akiwa safarini. Ya pili, wal-jam' na kukusanya swala. Aruhusiwa msafir kukusanya swala baina dhuhur na asr na baina maghrib na isha li hadithi Anas radhiyallahu anhu asema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha irtahala qabla an tazigha ash-shams akisafiri qabla jua kupinduka akhara adh-dhuhra huichelewesha dhuhuri ila waqti al-asr mpaka alasiri akaiswali jam' ta'khir akaiswali jam' ta'khir kaichelewesha dhuhur akaiswali pamoja na alasiri wakati wa alasiri hii ni ikiwa ameanza safari kabla jua kupinduka yani zawal haijafika lakini asema fa in zaghat ash-shams akianza safari yake baada ya jua kupinduka yani baada adh-dhuhur ndo ameanza safari ameamua kusafiri baada adh-dhuhur basi atafanya vipi atasema salla adh-dhuhra ana sali ile adh-dhuhuri ambayo ishangia thumma rakiba kisha anapanda yani anaendelea na safari yake yani ataitanguliza asr qaddama al-asr salla adh-dhuhra thumma yani qaddama al-asr pamoja naye ataswali jam' taqdim sas thumma rakiba kisha ndo aendelee na safari yake na hadithi ibn Umar asema عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان إذا جد به السير ابن عمر لكوا أكي ويكون داني سفاري بارباراني جد السير يعني يكون كوني مغونغ وسفاري حاجة شكية مجيوت يكون كوني سفاري يكون جياني جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق أنا كساني بين مغرب وعشاء baada mawingu mekundu kupotea yani baada wakati wa maghrib kupotea ina maana alikuwa kiswali jam' ta'khir akichelewesha maghrib kisha isha ikifika kiswali pamoja na isha baada kufanya hivyo ibn Umar wayakula alikuwa akisema inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha jadda bihi sair mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwa kwenye safari njiani jamaa baina al-maghrib wa al-isha akikusanya baina magharibi na isha kwa hivyo as-sahih ni kwamba al-jam' hufanywa mtu akiwa barabarani sio akishukia mjini akishakufika mjini jam'u si sunna yabqa yukrah illa inda alhaja yukrah isipokuwa ukihitajia una uchovu una ajzi na waogopa ukilala sala itakupita kwa uchovu wa safari basi hapo tutakwambia fanya jamu kusanya alafu lala na hivi haja lakini ukisha kushuka mjini utasali msikitini na watu kama kawaida yukrahul jam' illa idha ihtaja na hivyo ndivyo alivyofanya mtume alayhi salatu wasalam alisafiri fi hijjat alwadaa lam yajma' illa fi mina wa muzdalifa wa arafa faqat alikuwa kiswali mbili mbili mbili mbili paka aliporudi lidhalika alikaa mina si ayyamu mina siku tatu yuwasali dhuhri mbili asri mbili ishai mbili maghrib tatu hakusanyi anakusuru tu limadha kwa sababu ameshashukia mjini ameshashukia yuko mahali kwa hivyo jamu hufanywa ukiwa barabarani bado safari haijaisha ndio maana jadd sair maana yake ni hiyo asema ibn Umar inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jadda bihi sair akiwa yuko njiani hapo utafanya jamu bila shaka lakini ushashukia kule unakokwenda as-sunna ni qasr tu bila jamu na hii wengi wasafiri hawafahamu kwamba ukimuuliza sasa asri imeadhiniwa twende msikiti mbaya mimi nilikusanya nishafanya jamaa shakusanya kwani uko barabarani uko njiani jamaa ni aliye njiani barabarani wewe uko mjini jamaa ya nini na wasikia adhana ya kuita la shaka na hadha khata bila shaka wanaofanya baadhi ya watu wanafanya lakini makosa utakuta mtu utashangaa anasafiri hapa na kwenda Lamu. Lamu kila kona na kila kipembe ni msikiti visiwani. Kila kona msikiti. Wakati wa sala mkuta mtu kwa nyumbani, ketizie tu tanushie. Kimuuliza baba mimi niliposali dhuhuri likusanya. Subhanallah. La shakka anna hadha min aljahl. Huu ni mtu jahil, hajaelewa ahkamu safar. Msikiti upo na mdomo umefanya jamu wala haula wala quwwata illa billah. Au amekwenda mahali ameshukia hoteli lodging msikiti ule pale uona. Yeye yuko hapa yajma na hana haja. Ingelikuwa ametoka safarini amechoka. Akasema mimi nikilala hapa naogopa kupoteza sala. Huyu ni mtu ameruhusiwa kukusanya kwa sababu fi haja. Fihi haja. La ba'sa bidhalik in kana fi haja. Au ana shughuli ndefu, ile shughuli hajui itakwisha lini. Na akiondoka maslaha yake atapotea. Basi pale yajma. Yajma ili asikose masalih zake. Kwa mfano ameenda kutafuta visa mahali na muda umekwisha. Ameenda Nairobi kutafuta visa na muda umekwisha. Angangania ameambiwa saa hii usiposubiri, ukiondoka ukaenda kusali usiposubiri saa hii itaruka muamala wako. Utakuwa mpaka uje tena mwakani kwisha au baadaye. Na yeye anahitajia dharura jiddan, pengine safari ya matibabu, pengine nini. Famithil hadha alhal, tutamwambia huyo mtu ukisali dhuhuri sali na asra kabisa, kwa sababu hujui ile muamala kule utakwisha saa ngapi na lazima umalize. Fahadhi haja ma fi mushkila. Ama ukatizia nyumbani tu hunwa chai, asikia adhana, amesikia ikama, watu uswali, ukatizia hunwa chai nyumbani. Kimuuliza mbaya mimi nilikusanya. Hadha min aljahl bila shaki. Huu ni mtu haelewi ahkamu safar. Fasahih anna sunna hiya alqasr. Wa amma aljam' laysa bi sunna. Aljam' rukhsa. Na rukhsa haifanyi illa ukihitajia. In kana fi haja tatarakhas. وإن كان ليس في حاجة ما تترخص. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نندومان بن عمر كسما إذا جد السير وكيوانجياني تون وتفني جمع كسباب سفار لمظن مشقة. سفار تون يسمى قطعة من العذاب نكيباندج عذاب. نسمتوا لي سفارين لا بأس كوكوسان يصالة وسباب هذه حاجة. Ama ushashukia mjini, as-sahih ni usali kama watu ikiwa wasikia adhan. Kama hausikii adhan, basi utasali qasr qasr kila wakati. Maana huna haja ya jamaa. Kama ni mgonjwa au utalemewa au wasikia ajzi na uchovu wa safari, hapo ndo sasa utasali qasr na jamaa. Ikiwa husikii adhan, huitwi msikitini. Lakini ikiwa pale uliposhukia, uliposhukia kama ni hoteli ni nyumba, adhana ikiadhiniwa wasikia, yajib alayka wujuban shar'iyan usali kwa jamaa. Kwa sababu musafir sala ya jamaa ni wajib kwake. Musafir sala ya jamaa ni wajib. Kwa hivyo hawezi kuwa tawajib akatanguliza ruhusa. Sasa mimi nakusanya sala. Hii itakuwa si akili. Alwajib ndio yanatangulizwa kuliko ruhus. Alwajib ndio zatangulizwa kuliko ruhusa, ruhusa za safari. Hayo haya ni masala nimerefusha kidogo alashan baadhi ya nas takuta wengi wanaulizia asila hizi. Sasa ile ruhusa ya jamaa ikhwan haifanywi illa lihaja. Paka kutokea haja ukihitajia ndio utafanya jamaa. Ma fi haja, kwa nini nafanya jamaa? Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Anas alisafiri kwenda Hajjatul Wada, alisali Anas asema salla rak'atayn rak'atayn hatta raja faka alporudi. Hakufanya jam' alikuwa anasali mbili mbili. Mbona hakusema Anas salla arba arba, yani dhuhr na asr maghrib arba wa thamani au saba? Hakusema akikusanya mbili mbili au khamsa tatu maghrib mbili isha? Eh, ma kana yajma wakati wa kila sala alikiswali wakati wake tu zile sala za raka nne alikikusuru, kama alivyokuwa akifanya Mina wakati ya jamarat zile siku tatu za Mina. Utakuta mahujaji yaumu Mina dhuhri wanaswali mbili, asri wanaswali mbili. Mbona hawakusanyi na wao ni wasafiri? Wewe ukitoka hapo kwenda haji ni msafiri, si msafiri? Ni msafiri. Kwa nini ukusanyi sala? Kwa nini ukusanyi sala? Lianna aljam' laysa sunna. As-sunna hiya al-qasr. إلا قصر ndio sunna. فالجمع رخصة إذا احتاج إكيتاجيك. حكم يتاتو كتك أحكام السفر المسح. المسح نكم ساحي مسافيري أمروسي وأكيشا كفا سوكسي زاكي أو خوف زاكي بعد كتواضى أوضو كامل وشتواضى أوضو كامل hapo ukavaa soksi zako ama hofu waruhusiwa na ukaanza safari waruhusiwa kumsahi siku tatu bila kuvua isipokuwa illa min janaba isipokuwa ukipata janaba sasa utavua uoge lakini min baulin wa ghaid ukienda haja ndogo haja kubwa wajitamba alafu watawadha wamsahia كما كان حديث يا صفوان بن عسال رضي الله عنه حديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط ولكن ألا ننزع خفافنا ولكن إذا كان جنبا أو ولكن جنب أما تنبيا تسيطو يخوف تكين دا حجندوغ أو كوبو تمسحيتو إلا من جنابه isipokuwa mmoja akipata janaba sasa utabidi uvue uoge kisha ndio uvae tena kwa hivyo siku tatu safarini umeruhusiwa kumsahi swala 15 utamsahi swala 15 liana swala siku moja ni swala 5 siku ya pili swala 5 siku ya tatu swala 5 baada ya kumsahia swala 15 lazima sasa uvue utawadhe tena upya uvae tena mara pili wa hakadha kwa sababu wewe ni msafiri ama kama wewe ni mukim uko hapa hapa mjini hujasafiri umeruhusiwa kumsahi swala 5 bas yaumun wa leila umeruhusiwa kumsahi swala 5 na masih inaanza baada ya awal hadath haianzi baada ya wudhu baada kutawadha baada kuzivaa zile khufu masih haianzi baada kuzivaa zile khuf inaanza muddatul mash baada ya awwal masha baada alhadath kwa mfano leo nyumbani ulipotoka alfajiri alikuwa umetawadha umevaa soksi zako ukaswali alfajiri bado udhu unao ukaja wakati wa dhuhuri bado udhu wako hujavunjika ukaswali ya dhuhuri na udhu ule ule wa alfajiri ukisha kumaliza kusali dhuhur udhu wako ukakupotea udhu wako ukakupotea asri ikifika utatawadha tena alafu migusi utamsahi hiyo ndio itakuwa kumsahi kwa kwanza baada ya kupoteza udhu wako hapo ndipo muda wa masahi sasa unaanza kwa hivyo swala ya kwanza uloiswali baada ya kupangusa ilikuwa ni alasiri sasa masihi yako itakusha kesho baada ya kuswali alasiri ndo masihi yako itakusha haianzii alfajiri ulipoanza kuvaa khufu a haisabii hapo kwa hivyo itakuwa ni kesho baada kusa baada yani kesho inda alasr ikisha kufika wakati wa asr masihi yako itapatulika masihi yako itabatulika kwa sababu swala ya kwanza kuiswali kwa masihi ilikuwa ni alasiri kwa hivyo kesho asri ikiingia masihi yako itakuwa imekwisha utavua utatawadha tena utaanza muda mwingine utaanza kuvaa soksi tena wa hakadha hivyo ndivyo masihi inavyofanywa ama musafir atahesabu baada awal masha kwa siku tatu wazi kwa mfano amevaa soksi zake alfajiri vizuri akatawadha akavaa soksi akaanza safari yake dhuhri ikifika alikuwa na udhu wake akaswali na udhu wake baada dhuhri akapoteza udhu sasa swala yake ya kwanza kusali safarini baada ya kupangusa ni alasiri manake asri ikifika lazima atawadha apanguse kwa sababu ashavunda udhu kesho ikifika wakati wa asr siku ya kwanza ashamaliza kesho yake tena ikifika wakati asr amemaliza siku ya pili siku ya tatu ikifika tena wakati wa salatu al-asr batala masihi yake tabatulika ni paka vue atawadhe tena amsahi ndo anze kusalia alasiri sasa. Asali alasiri kwa sababu wakati alasr ukiingia muda wa mashi yake umekwisha. Natumai nimefahamika. Naam. Na dalili ya mashi kwamba ni siku tatu safarini ni hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala asema ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathata ayamin wa layaliyahunna lilmusafir. Siku tatu na masiku yake kwa msafiri, wa yawman wa laylatan lilmuqim, na siku moja na usiku wake kwa mtu ambaye si msafiri, muqim. Rawahu Muslim fi sahihi. Rawahu Muslim fi sahihi. Na hii ni ruhusa kwa msafiri, ameruhusiwa siku hizo. Kwa hivyo ni katika ahkam zinaoambatana na safari, almasah ala alkhuffain, yajuz kumsahi kwenye khofu, kumsahi kwenye soksi, au hata kumsahi kwenye buti ziliovuka macho ya miguu. Katika shurutu almasah ni lazima ile khofu au soksi au buti ipite macho ya mguu. Hauwezi kumsahi na soksi ambayo kwamba haijafinika macho ya miguu. Kwa hivyo masah kuna shurutu. Sharti moja katika shurutu almasah ni hiyo, iwe ile kiatu ulovaa au khofu ulovaa au soksi ulovaa iwe ishafinika imepita macho ya miguu. Hiyo ndio kipimo. Kama ni zile soksi za kisasa, utakuta soksi za kisasa ziko chini ya macho ya mguu, zingine watu wanavaa, hii hauwezi kumsahia majuz, kwa sababu bado haijastiri mguu kile kipimo chake. Hukumu ya nne ya msafir, alfitru, ni kufuturu Ramadhani. Akiwa safarini airuhusiwa afuturu. Akiwa kwenye hukumu safar bado anaruhusiwa kufuturu ikiwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man kana maridhan au ala safar fa iddatum min ayamin uhar, ambaye kwamba ni mgonjwa Ramadhani, mkuwa mgonjwa au msafiri, huyu ale kisha atalipa ayaman ukhar, atalipa baada ya Ramadhani lile dharura yake ikisha. Kwa hivyo ni katika ruhusa kufuturu Ramadhani pindi una safari. Hukumu yako ikiwa ni hukumu ya musafir, yajuzu kula. Kwa mfano umeenda Nairobi Ramadhani, umesafiri mkwenda Nairobi, yajuzu kula njiani. Na yajuzu kula kule Nairobi ikiwa bado hukumu yako ni hukumu ya musafir, yani chini ya siku nne. Chini ya siku nne, wazi, yajuzu kula. Ukivuka hapo khalas, hukumu ya safari itakuwa imekwisha, itakuwa imekwisha. Au mathalan umekwenda Nairobi Ramadhani kwa dharura, muamala, hujui utamaliza lini, lakini pindi tu ukimaliza haja yako utarudi Mombasa. Hapo sasa haujui utarudi lini, eh? Hapo utafuturu mpaka kurudi, kwa sababu bado hukumu yako ni msafir, kwa sababu hujapanga utasafiri lini. Hadha hu. Lakini si lazima, ambaye kwamba anaona anaweza kufunga afunge. Li hadithi Hamza bin Salama radhiyallahu anhu alipomuuliza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah inni aqwa ala siyam fi safar. Alimuuliza Mtume hii swala, mimi nina nguvu ya kufunga mpaka safarini, afa asumu, waniruhusu nifunge? Mtume sallallahu alayhi wasallam kama naam sum, kama una nguvu wahisi safari haikutatizi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia funga. Kwa hiyo hii ikaonesha kwamba ikiwa mtu anaweza saumu na safari, basi al-afdal kwenye haki yake ni afunge. Na ikiwa mtu safari yamdhulufisha, huwa mnyonge akisafiri na saum, basi al-afdal yani afturu. Kama fi hadithi Jabir radhiyallahu anhu, laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar, si katika wema kufunga safarini. Lakini ni ya mtu gani? Ambaye ni mnyonge, mdhaifu, hawezi njaa na safari. Kwa sababu hii hadithi Mtume alizungumza kwa sababu kulitokea kisa, ndo akasema haya maneno. Mtu mmoja alianguka safarini akafinikwa akapepewa. Mtume akauliza ana nini huyu? Akaambia huyu bwana amefunga na uko safarini, na akashindana akafunga. ndo akasema haya maneno laisa minal birri asiyamu fi safar, si katika wema kufunga safarini. Kwa hivyo ulama wakasema kwenye sharhi ya hadith, kila ambaye kwamba hali yake ni hali ya huyu sahaba ambao akisafiri na somo hudhufika, huyu si wema kufunga safarini, ni ale. Lakini ambaye kwamba hali yake ni kama hali ya Hamza ibn Salama radhiyallahu anhu, basi aendelee kufunga kama mtume alimwambia, alimruhusu akamwambia na'am fasum, kama waweza una nguvu funga. Kwa hivyo vile vile msafiri aruhusiwa kufuturu, kufuturu. Na akifuturu, akifuturu anaruhusiwa kufanya ahkamu zingine za kufuturu. Kwa mfano wamesafiri mume na mke Ramadhani wakafuturu safarini, yajuzu kufanya jimaa, mafi mushkila, mafi mushkila. Lianna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal man aftara awwal an-nahar aftara akhira, ambaye ni muftir mwanzo muftir paka mwisho, fala ba'sa bil jimaa, mume na mke wakiwa wamefuturu wote kwa dharura ya safari wakahitajia kufanya jimaa, fala haraj, Ramadhani kufanya. Lakini kwa sababu gani? Ya dharura ya safari, wao wote ni wasafiri, haina shida kwa sababu asla wao hawafungi. Kwa ile ile ruhusa la ba'sa bidhalik, zinafuata ahkam ambazo kwamba ni za alokula Ramadhani, yale mengine yote yatakuwa yafaa. Jimaa ni haramu kwa saim. Sasa yeye si saim ashafuturu, fala ba'sa bidhalik, hapana ubaya kwa hilo. Mimi nazungumza jimaa kwenye safari. Wasi watu wasafiri, mtu uko mjini. Mtu akiwa mjini tunajua kafara mughalladha akifanya machezo haya, la budda toi kafara na dhambi kubwa. Nazungumza safarini, wote wana dharura ya safari. Fala ba'sa fi dhalik. Thumma qal wa yajuzu al-jam'u baina adh-dhuhri baina adh-dhuhrayni. Yafaa kukusanya baina ya adh-dhuhri mbili. Dhuhrayn. Adh-dhuhri mbili. Adh-dhuhri mbili gani? Yaani kusudiana alasiri. Hii huitwa taghlib kwenye lugha, min babil ghalaba, taghlib. Al-Umarain, yani Abu Bakr na Umar. Al-Aswadan, yani tende na maji. Wa hakadha. Al-Dhuhrain, yani adh-dhuhri na alasiri. Hii huitwa taghlib fil lugha. Taghlib. Au wa baina al-Ishaain, baina ya Ishaain mbili, yani Maghrib na Isha. Yajuzu kukusanya jamu taqdima au jamu taakhir, baina asri na dhuhur ikiwa ni jamu taakhir, au baina dhuhur na asr ikiwa ni jamu taqdim. Vile vile yajuzu kukusanya baina maghrib na isha ikiwa ni jamu taqdim, au baina isha na maghrib ikiwa ni jamu taakhir. Zote zafaa kwa msafiri kufanya hivyo. Fi wakti ahadihima, katika wakati wa swala moja. Ikiingia wakati wa swala moja waweza kukusanya na ile ya pili. Wa huna mas'ala yambaghi tanabbuhu laha, watu wengi hapa pia hughafilika. Ikiwa wewe ni msafiri na umenuia jamu, ni lazima kuanzia swala ya kwanza ukiifunga uwe moyoni ushakusudia kufanya jamu, isikuijia nia ya jamu katikati ya swala. Kwa mfano mimi ni msafiri nikaswali dhuhur, nilipoanza kuswali dhuhur sijanuia kukusanya na alasiri baada yake, sikukusudia, lakini katikati ya swala nikasema ah, madamu mimi ni msafiri hata nikimaliza kuswali dhuhur nitakusanya na asr. Wewe hufai kufanya jamu, la yajuz, kwa sababu nia ya jamu imechelewa kwako, imekuja katikati ya swala ya kwanza. Fala yajuzu an tajma, swali qasr na asri ikija tasali qasr, kwa sababu nia ya jamu lazima ipatikane kuanzia swala ya kwanza. Fallah Allah, hii nukta muhimu sana. Baadhi ya nasu wanaingia kwenye swala nyingine hawana nia ya jamu, kwenye ile swala ya kwanza haijaisha akitoa salamu asimama akusanya swala, na kwenye mwanzo hakunuia hilo, la yajuz. Kwa hivyo ni kutoka ile swala ya kwanza ukusudie baada yake kukusanya, unuie. Na hii hutokea baadhi ya nasu pasina kufikiria. Al-an kwa mfano utakuta mtu ameanza kuswali dhuhuri, mvua haijanyesha, kwa wale ambao kwamba wanakusanya swala mchana. Sasa ameingia swala dhuhuri hakujanyesha, aje amemaliza raka ya pili ya dhuhur ameenda ya tatu amesikia wingu la mvua la nyesha. Akitoa salamu anasimama na kusanya na alasiri na yeye alipoanza swala hakuna dharura. Hadha la yajuz. Ma yasihhu hadha aljama. Yabtul. Yabtul al-amal wa tabtulu salatuhu al-asr. Ikifika asr lazima asali tena. Kwa sababu alipokuwa akiswali dhuhur hakunuia kutoka na mwanzo wa salatu dhuhur kukusanya asr baada yake. Faniyatul jam' lazima ipatikane kuanzia swala ya kwanza. Fallaha Allah fi hadha. Naam. Inna baadhi ya nasi walozoea saa zote hata kwa adna sababu bub huisukuma. Salisha watu amesikia wingu uko kwenye tashahud. Ya dhuhur tena malizika amesikia wingu maliza qimu swali wote. Na yeye kutoka na mwanzo hajanuia hiyo imekuja baadaye. La yajuz hadha. Fattaqullaha ibadallah. Hama imamu lazima yatafaqahun. Wamchi Allah na wasoma hizi ahkamu hata yaarifun. Sio kujiendelesha sala kwa vitovao. Maisla hadha. Kala, wabaina al-ishaaini yajuzu kukusanya sala magharibi na ishai fi wakti ahadima katika wakati wa sala moja katika hizo lil musafir, kwa msafiri. Kwa msafiri. Sio mukim, kwa msafiri. Yani fi jaddi sair bado yuko barabarani au bado yuna ana ahkamu safar lakini ana dharura ya jamaa atafanya lakini qasr ni sunna ma dama musafir hata kafika mjini anaweza kusali qasr ma fi mushkila bora tu katika hukumu ya safar nao ni chini ya siku 4 wa tarkuhu na kuwata jam'u afdal ni bora. Kwa nini asema hivi? Mbona asema hakusema kuwa taqasr? Amesema kuwa tajam' ni afdal. Kwa nini? Kwa sababu jambo linalofanywa wakati wa haja huwa si jambo la kukimbiliwa. Ni mpaka ile haja iweko. Na ndio maana hapa akasema Imam Muhammad wa tarkuhu afdal. Kuwa tajam' ni bora kuliko kufanya jam'. Kwa hiyo ina maana as-sunna nini? Al-qasr. Sali dhuhur mbili, alafu subiri al-asiri. Alasiri kija swali mbili wa hakadha. Usifanye jam'u kama hauna dharura, hauna haja. Nani katika haja? Uchovu, mtu amechoka na ogopea kilala ataikosa ile swala ya asr. Basi huyo atakusanya kwa sababu ya uchovu ulomfika na safari. Mafi mushkila au mgonjwa indahu marad wala bas. Lakini kama hakuna dharura yoyote msafiri ni aswali qasr madamu hako barabarani. Ikiwa uko barabarani bado wewe kwenye safari basi wewe ni sunna kusali qasr na jamaa yake la basa fi dhalik ili annaka fi jaddi sair kwa sababu uko kwenye njia haujafika kule unapokwenda. Kwa hivyo tarkuhu kuwata jamaa afdal ni bora kuliko kufanya. Limadha? Liannahu idha kana fi haja fayubah wa idha kana laysa fi haja aula an tatruk kuliko kufanya jam' na usali jamaa pamoja na watu msikitini. Usali jamaa pamoja na watu msikitini hiyo ndio wajibu kuliko kufanya jam'. Huo ndio wajibu wako. Wa tarkuhu afdal ghaira jam'iyyin. Ghaira jam'iyyin. Isipokuwa yule mtu ambaye kwamba yuko jam'. Ghaira yani illa istithna hapa na maana istithna illa katika hurufu istithna wa ghairu wasiwa wasuwa waada wahasha kama fi jurumia. Kwa hivyo wa ghairu hapa ghairu ina maana istithna illa yani illa jam'i isipokuwa mtu ambaye yuko kwenye jam'i. Jam'i ni gani? Muzdalifa. Illa anam illa ghairu jam'i arafata wa muzdalifa. Illa ghairu jam'i arafata wa muzdalifa isipokuwa yule mtu ambaye kwamba anakusanya swala wakati wa Arafa na Muzdalifa. Hawa wameruhusiwa kufanya qasr na jam' kwa sababu qasr na jam' kwenye Arafa na Muzdalifa ndio sunna hapo. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam Arafa aliswali dhuhur na asr qasr na jam' na Muzdalifa aliswali maghrib na isha qasr na jam'. Lakini siku tatu za Mina hakufanya jam' kabisa. Alikusuru bila jam'. Utakuta mpaka leo Mina watu walikwenda haji wanajua okay, walizile siku tatu za Mina wanaswali qasr tu bila jam'. Dhuhri ikifika wanaswali mbili, asr ikifika wanaswali mbili, maghrib ikifika wanaswali tatu, fajr ikifika wanaswali, aisha wanaswali mbili wa hakad. Isipokuwa alokwenda Arafa, mkienda Arafa hapa sunna mtume alikusuru na akajam'a na nyinyi mtafanya. Wa Muzdalifa ghaira jam'i, hizi jam'i mbili, jam'i ya Arafa na jam'i ya Muzdalifa, hapo ndo umeruhusiwa kufanya jam'i na qasr. Ama kwingine kote alikiswali qasr bila jam'i. Na kwa nini amekusanya swala wakati wa Arafa na Muzdalifa? Lianna fihi haja. Haja gani? Arafa aliswali dhuhri na asr kwa sababu ya dharura ya dua, kutoa wakati mrefu wa kuomba. Na ndio maana mtume baada kukusanya salatu al-asr pamoja na dhuhuri Arafa hakupoteza wakati, alianza kuomba, akaomba, akaomba mpaka jua likazama. Sio kuzurura kama sisi. Zurura, ngaramato angalia huku, kiangalia huku, wanawake upita kwa huku, wanaume upita kwa huku. Yaani zioja zitupu siku hizi. Sallallahu alaihi wasallam alafi. Watu wengi poteza wakati wao Arafa kwa kuzurura. Wengine wapigania zakula, wengine wapigania mai. Yaani يوم Arafa la ilaha illa Allah, wallahi maghbunin. Hawa ni watu mahrum walonyimwa ni hawa, wallahi. Watu wakati wa buka kulilia, Allah ameshuka, Allah ameshuka mpaka uwingu wa duniani, anasikiza maombi yako, wewe zururo utafuta skirimu na mai na pilau. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Nasallallahu. Chukua chakula chako mapema jiweke. Baada ya kuswali tukua dakika 10-15 kula kunwa mai. Kwani utashikwa na ndaki kiasi gani utakakula wakati gani? Dahara kitu kidogo, chukua tende zako tuna maji. Kama ni mtu anaelewa afanya nini? Anakula kidogo thumma ili apate nguvu ya kuomba, ndo malengo ya kula. Sio kula kushiba kutanuka kulala au kupata nguvu sasa kuzurura kambi hii na kambi ile na kambi ile. Yaani nimeona mambo mengine Arafa tatahajjab wallah. Yaani baadhi ya awam wallahi yataka mtu asome ahkam kabla ya kwenda haji. Haki ya Mungu. Au atapoteza, atatia hasara umri wake na amali yake. Kwa hivyo wakati wa Arafa umeruhusiwa kukusanya swala ya asri na dhuhuri ili upate wakati mwingi wa kuomba. Kwa sababu ya hii haja ndiyo mtume akafanya jam'u na qasr. Na Muzdalifa, vile ushakutoka Arafa huwa umechoka, umetembea mpaka Muzdalifa, chovu usiku, utafika kule kabla ya Isha au Isha wakati ushafika siku hizi. Ukisha kufika, maana zamani pia watu wakienda kwa miguu, siku hizi ukienda kwa gari waweza kuchelewa zaidi kwa ile jam. Lidhalika ukifika Muzdalifa huwa ni wakati wa Isha tayari. Maghrib imekupita ikiwa njiani, utatawadha, utaswali maghrib tatu, utaswali na Isha mbili. Ili nini? Upate wakati sasa wa kupumzika, ulale mapema. Kwa hivyo hii ni dharura, kwa sababu mtume ashaona watu wametoka Arafa kwa miguu mpaka Muzdalifa wamechoka, mahujaji na wingi wa watu na zahma, ndio hikma akafanya jam'u pia. Lakini angalia zile sehemu zingine zote hakufanya jam'u. Hakufanya jam'u. Kila sala akiswali qasr, kila sala wakati wake lakini akifanya qasr. Hivi ndivyo mtu hufanya akisafiri. Hafanyi jam'u illa idha ihtaja, akihitajia. Allahumma illa aliye katika barabara, safari yaendelea haijaisha, huyu sasa ndio sunna kwake jam'u na qasr. Walimaridhin yalhaquhu bitarkihi mashaqqa, yajuzu kwa mgonjwa ambaye kwamba yalhaquhu inamfika yeye bitarkihi kwa kuwata ile jam'u mashaqqa, tabu. Akiwata kukusanya swala atapata tabu, afadhali ya kusanya ndo atasikia nafuu. Basi mgonjwa kama huyo tutamwambia akusanye. Akiswali adhuhur tutamwambia swali na asr kabisa alafu pumzika. Akiswali maghrib tutamwambia swali na isha kabisa alafu pumzika. Mgonjwa kama huyo ameruhusiwa kufanya jamu. Kwa mfano ni mgonjwa kwa kitandani na yuwaumwa, hata ukimtawadhisha kwambia ah, waniumiza eh, kimtawadhisha pia yuumia maskini. Mgonjwa kama huyu bwana usimkalifishe. Ukisha kumtawadhisha ukamuumiza mara moja, mwambie swali na asr kabisa. Yaruhusiwa yeye afanye jamaa. La haraja fi dhalik. Na huenda saa nyingine kitanda chake kimeunganishwa na ajhiza na mamashini ya huku na mizunguko na mashini na huku na huku. Fala bas, mgonjwa kama huyu kila kiswali akusanye swala. Akusanye dhuhuri na asr na maghrib na isha mpaka ugonjwa utakapokuwa tulia. Kwa sababu gani? Kumtawadhisha kila wakati ni mashaka kwake, yaumia. Mgonjwa kama huyu haambiwi kila wakati atawadhisha anze kuumia, la. Ukimtawadhisha mara moja mwambie swali sala jamaa kabisa. Alafu itabaki alfajiri ataisali peke yake. Mpaka ile dharura ya ugonjwa kimuondokea akiwa hafifu basi ataacha jamaa, atakuwa anaswali kila sala wakati wake. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, na ile ndio usaha wake. Naam. لأنه صلى الله عليه وسلم كسباب متومي صلى الله عليه وسلم جماع ألفن جمع من غير خوف ولا مطر فسنا سبب ينفوى أو سبب يفيت سكوية كل كوها كنا فيتا كل كوها كنا مفوى كنا سبب ينجين توهي كتاجوا لهم تومي كفن جمع كما كان حديث عبد الله بن عباس كما متومي جمع في المدينة بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير سفر kwa lafzi nyingine mtaja safari alikuwa si msafiri wala matar wala kulikuwa kuna mvua wala khauf wala siku hiyo kulikuwa kuna khauf kulikuwa kuna dharura tu nyingine si hizi tatu kwa hivyo wenye kusharehesha hadithi ulama wasema hii hadithi maana yake sio kwamba imefunga kwamba nyudhuru za kufanya jamaa ni tatu tu ni khauf na matar na safari. Hadithi haina maana hiyo kwamba safari na khaufu na mvua ndio sababu tatu pekee za kufanya jamu, la. Hadithi imekanusha kwamba siku hiyo mtume alipofanya jamu ndani ya Madina alifanya jamu yani alifanya jamu kwa sababu nyingine ambazo sio hizi tatu. Ilikuwa kuna sababu nyingine ambayo si mvua, ambayo si khaufu, ambayo si safari. Hadithi na maana kwamba kila sababu inayosababisha hivyo yafaa, si lazima sababu za kukusanya sala ziwe tatu tu. Maana hadithi ya Ibn Abbas inataja tatu tu: mvua, safari na vita. Khauf yani vita. Hakuna vita, hakuna mvua, hakuna safari. Ina maana kwa ni jamu ruhusa zake kufanya jamu ni hizo sababu tatu tu? Ah. Kwa hiyo hadithi ya Ibn Abbas aliyofahamu hivyo amefahamu makosa bila shaka. Hadithi Ibn Abbas maana yake ziko sababu kadhaa zingine za kukusanya sala. Lakini siku hiyo mtume alipokusanya Madina alikosi hizi tatu zingine. Kuna sababu nyingine. Na ndio maana mwisho wa hadithi ule rao yakamuliza Ibn Abbas, limadha, kwa nini mtume alikusanya na hakuwa msafiri na hakuna mvua? Mbona amkusanya? Ibn Abbas akamwambia nini? Arada alla yuhrija ummatahu. Alikuwa hataki kuwatia haraj, hataki kuwatia dhiki ummake. Kwa hivyo na maana siku hiyo kulikuwa kuna haraj. Kulikuwa kuna haraj ambayo si mvua, haraj yenyewe si safari, haraj yenyewe si khauf. Kulikuwa kuna haraj nyingine, lakini rawi hakuitaja. Hii ndio maana sahih hii hadithi. Kwa hivyo kullu haraj ambayo inatia dhiki yajuzu kufanya jamaa. Kila haraj ambayo kwamba inatia dhiki yajuzu kufanya jamaa ya sala. Hiyo ndio mafhumu صحيح يا حديث يا عبد الله بن عباس. كنا ينجينا مفهم ينجينا ونسمى متومي لكسانيا صالة بلا سبب يويوت. هو نفهم ومكوسة وهي حديث وسباب علماء سما ككنوش من غير سفر ولا مطر ولا خوف معنى يكسي كوان بسكوهي وليجيامولية طلوطة نكسانيا صالة بلا سبب يويوت وسباب سباب ستاتو تو. Sababu za kukusanya swala ni nyingi, si tatu tu. Kila linautia dhiki yajuzu kusanya swala. Kwa hivyo wale wanaosema kwamba kulikuwa hakuna sababu yoyote, tutamuuliza swala, kwani sababu za kukusanya swala ni hizi tatu tu? Akisema haa, tutamwambia basi hadithi imekanusha sababu hizi tatu tu, kuna na zingine hazijakanushwa. Kwa hivyo ufahamu sahihi wa hadithi ni kwamba jamu haina sababu tatu tu, ina sababu zaidi ya tatu. Lakini siku hiyo mtume alipofanya alikuwa si kwa sababu hizi tatu, ni nyingine. Kwa hivyo yule atakayesema kwamba mtume aliwahi kukusanya swala bila sababu yoyote, kefu mvua, huyo amefahamu hadithi makosa. Bidalil angemaliza hadithi mwisho, Ibn Abbas asema arada alla yuhrija ummata. Ibn Abbas amethibitisha kulikuwa kuna haraji nyingine ambayo sio hizo tatu. وهذا هو الفهم الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. فالصحيح من أقوال العلماء هكونا رهوسا يكفانا جمع بلا سبب لا يجوز ولا هكونا حتى سيكو موجة متومي لفانا جمع بلا سبب. هكونا مهالي بوبوت ulama asema kwamba kuna mahali au imepokewa kwa hadithi sahihi kwamba kuna siku mtume alifanya jam' bila sababu yoyote. Hii hakuna. Hii hakuna dalili hii. Wallahu a'lam. Wa sahih alifanya jam' bila hizi sababu tatu, lakini kulikuwa kuna sababu nyingine ambao ni haraj, ambao rawi aliishiria kwa ishara arada alla yuhrija ummatahu. Kwa hivyo hakuna ruhusa ya kufanya jati mimi najisikia tu leo nitaka kufanya jam'a jaiz. La, la yajuz hadha, la yajuz, la budda min almashaqqa, kuweko haraj, kuweko mashaqqa ndio utaruhusiwa kufanya jam'a. Hiyo ndio fahamu sahih ya hii masala. Qala rahimahullah wa thabata aljam'u lilmustahadha wa huwa naw'u marad. Yani asema hapa mtume imethubutu kwenye hadith alimruhusu mtu mwenye istihadha, mwanamke mwenye istihadha nyingi, alipata istihadha nyingi, mtume akamruhusu kukusanya sala. Yani kifu mwingine ikiwa mwenye istihadha, mwanamke na istihadha ambayo inamtoka kwa wingi, mtume alimruhusu akusanye baina dhuhri na asr na maghrib na isha kwa josho moja, aoge aswali zote mbili. Kifu mgonjwa, manake istihadha ni aina maradhi, na ule mgonjwa mwenye baridi au la aruhusiwe jam' kuliko huyo mwenye istihadha. Na ndio maana ulama akasema ikiwa mustahadha ameruhusiwa kufanya jam', basi mgonjwa mimbabi aula wa aula. Dalili yake ni ile kisa maarufu, hadithi ya Hamna bintu Jahsh. Huyu ni ukhti yake Zainab, Zainab bintu Jahsh, ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Hamna alikuja kwa shemeji yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza suala, akamwambia inni ya Rasulullah inna li ilaika haja. Akamwita mtume kando, kama njoo mimi nina haja na wewe. Mtume akamwendea, faqala, akamwambia ma hiya, una haja gani? Qalat, akasema Hamna, inni ustahadhu haidhatan kathiratan shadida, mimi navuja haidhi sawa sawa, si kidogo, navuja sasa. Fama tara fiha, waonaje ya Rasulullah hii istihadha yangu? Kad mana'atni salata wa siyam, mimi nimeacha kusali, nimeacha kufunga, natoka damu nyingi. Qal, mtume akamwambia an'atu lakil kursuf, mimi nitakuelezea namna ya kuchukua pamba uzibe. Fa innahu yudhhibu ad-damu, ukiziba hiyo pamba damu itatulia. Qalat Hamna, akamwambia huwa aktharu min dhalik, hii haisikii hata pamba, hata ukajaza pamba itatoka nyingi. Akamwambia mtume sasa sana, akamwambia fatalajami, ingiza pamba alafu ufunge kitambara kwa juu ili ziwe ile pamba sishuki. Qalat Hamna, akamwambia ni nyingi, innama asujju sajja, yamiminika kama mvua, hata haisikii kufunga, hata ikifungwa itazidi itoki. Akashangaa. Faqala mtume, akamwambia ikiwa basi mambo namna hiyo, saamuruki biamraini, nitakuamrisha mambo mawili. Ayyuhuma faalti, mojawapo katika hayo mawili ukifanya, kad ajzaa anki, itakutosheleza anil akhar lingine. Yani haya mawili chagua moja tu, usiyafanye yote, ukichukua moja itakutosheleza lingine, fanya moja. Sasa akamfundisha, akamwambia jambo la kwanza ni ile alimwambia, famwambia fa in qawiti alayhima fa anti a'lam. Fa in qawiti alayhima, ukiweza kuyafanya mambo yote mawili, fa anti a'lam, wewe wajua zaidi nafsi yako. Yani mimi al-asl nakwambia moja tu, lakini ikiwa wewe umeweza kuyafanya yote, basi angalia mwenyewe, kitaka kufanya yote mawili shauri yako. Sasa akamwambia, qala, akamwambia kwanza sababu ya ile istihadha nini? Akamwambia innama hadhihi rakvatun min rakavati shaitan, istihadha chanzo chake ni jaraha shaitani hukutia mwanamke. Kuna mshipa kwenye kizazi unaitwa al-adhil, uko ndani ya uzao wa mwanamke, huo mshipa unaitwa al-adhil, uko ndani ya uzao wa mwanamke, shaitani henda kaukata, kauuma, kaukata, kaupiga ili kumharibia mwanamke ibada yake na kumkoroga asifunge vizuri, asali vizuri. Na kumbe si haidh, istihadha. Na wamwambia istihadha ni rakva, ni jaraha, shetani humuuma mtu akamtia jaraha. fatahayyadhi sittata ayyam au sab'ata ayyam fi ilmi Allah. Wewe jishike na sala, kaa haidhi siku sita ama saba, zile za kawaida katika ilmu Allah, mwanamke ni siku sita au saba. Thumma ghtasili, kisha oga, hatta idha raaiti annaki qad tahurti, ukisha kuona kwamba umetahirika, yani oga, wastaiqanti na ukawa na yaqin, wastaqati na ukawa mkavu, wastanqati na ukawa mkavu, wazi ushaona hii damu kwisha haiko tena, fasalli 24 leila au 23 leila, swali siku 24, yani itakuwa hapo damu yako siku 6, au swali siku 27 ikiwa damu yako 24, ikiwa damu yako ni siku 6, 27 ikiwa damu yako ni siku 5. Fasalli 24 leila au 3 au 23, naam, yani ikiwa ni siku 24 utasali, damu yako ni siku 6. Ukiswali siku 23 damu yako itakuwa siku 7. Ndio maana yake, ndioombe mwanamke kawaida kila mwezi afaa aswali siku 24 au siku 23. Kila mwezi uhakikisha umeswali siku hizo 24 au 23. Hii ndio desturi ya wanawake wengi, lakini wengine huvuka hapo, haina haja kwamba lazima wawe hivi. Sasa wengine huvuka hapo la basi. Alafu baada hapo utasali na utafunga. Wazi. Kwa hivyo ashamfundisha, amwambia wewe hata kama istihadha inaendelea, ichukulie kwamba baada siku 7 mimi nitaoga, na utaona ile damu ishaanza kubadilika rangi, kama nyeusi ishaanza kuwa nyepesi, utajua sasa hii ni istihadha si haidhi. Kama yaendelea, kama haiendelee umekuwa mkavu, basi utaoga. Hiyo sura ya kwanza. Fa inna dhalika yujziuki, hiyo inakutosheleza. Kisha akamwambia wa kadhalika faf'ali kulla shahrin, hivyo ndio ufanye kila mwezi, kama tahidhu nisa, kama wanawake wanavyopata hedhi, yani siku 6 au 7, wa kama yatuhurna, kama wanavyotahirika. Hiyo sura ya kwanza. Sura ya pili, bado ikiwa istihadha iendelee na nini, amwambia sura ya pili ufanye hivi, fa in qawiti, ikiwa waweza, ala an tuakhiri adh-dhuhra, ucheleweshe salatu adh-dhuhr, wa tuajjili al-asra, na uharakishe sala ya alasiri, fataghtasilin, uoge, alafu usali dhuhri na asri jamaa, thumma tusallina adh-dhuhra wal-asra jamaa. Ikiwa ile sura ya kwanza ni kuswali kila sala wakati wake, ikiwa nikushinda hivyo, sura ya pili ni hii, wewe chelewesha kuswali adh-dhuhri, chelewesha kuswali adh-dhuhri, yani ufanye jam'un suri. Jam'un suri ni kuswali dhuhri mwisho na asri mwanzo wakati wake. Amwambia akhirisha salatu dhuhur mpaka karibu na mwisho, alafu kaoge. Kisha kuoga, tawadha, swali dhuhur mwisho mwisho, alafu swali na asri kabisa, itakuwa mfanya jam'un suri, inaitwa hivyo. Thumma tuakhirina al-maghrib, maghrib ikifika icheleweshe kidogo, wa tuajjilina isha, alafu utaiswali na isha pamoja. Hii inaitwa jam'un suri. Jam'un suri ni kuiswali swala ya kwanza mwisho wa wakati, swala ya pili mwanzo wake. Kwa hivyo akhirisha dhuhuri paka karibu na mwisho, alafu oga, tawadha, swali pamoja na alasiri. Alafu kaambia akhirisha maghrib, subiri mpaka maghrib karibu na kutoka mwisho mwisho, oga, swali, alafu unganisha mbili, maghrib mwisho, alafu kimaliza swali maghrib itakuwa isha, isha ingia, utazikusanya pamoja. Hii inaitwa jam'un suri. Thumma taghtasilina watajma'ina baina salati, kila wakati wa sala utakuwa ukikusanya baina maghrib na isha na baina dhuhri na alasiri. Kisha mwambie salli wasumi, utasali na utafunga hivyo unavyotaka. Hivyo ndio akamfundisha. Alafu mtume akamwambia wa hadha a'jabul amrayni, ila hiya mwisho ndio mimi naipenda. Ipi? Ya uoge alafu kusanya sala mbili. Kwa hivyo akamwamrisha kila sala mbili aoge mara moja. Kwa hivyo mustahaba ambao kwamba hedhi yake ni nyingi kiasi hii tulivyohitaji, ambao yatoka kwa wingi, huyu yafaa aakhirishe dhuhuri karibu na mwisho. Kimbie choni mbio, aoge, atawave, avae kitu ajihifadhi, asali dhuhuri mwisho wa wakati, akimaliza asali asri kabisa. Magharibi kifika afanye hivyo hivyo, aoge josho moja, asali zoraka sala mbili. Hii ndio hukumu ya mustahaba ambayo istihadha yake ni nyingi. Ambaye istihadha yake ni ile ya kawaida, basi atasali kawaida, hana haja afanye jamaa, asifanye jamaa, asali tu sala yake ya kawaida kila sala atasali kwa wakati wake atatawadha alafu asali kila sala atatawadha alafu asali mtu mwenye istihadha hafai kutawadha nje wakati mwanamke akiwa na istihadha ni atawadha fil waqt waktu shadhini ndo atawadha akitawadha kabla hapo batala wudhuuhu ala sahih sahih wudhu wake ni batil madamu yeye ni mustahadha ni lazima usikie adhan ndio utawadha alafu ndio uweze kusali kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ummu habiba thumma tawaddai li kulli salah kila sala ikiingia tawadha kila sala ikiingia tawadha kwa hivyo wewe kwa una istihadha ile ya kawaida ukatawadha nje ya wakati jua wudhu huo huwezi kusalia kwa sababu umekhalifu maagizo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasahih المستحاضة يتوضأ لكل صلاة كل صلاة نتوضأ هي عند حكم المستحاضة هي عند قصة يحمنا كيفه والي ونواكي ونحيذي وشنغوز سانا الأصل كل منامك هو أن يجوع عدايك من يسكنان من يسككومي من يسكسابة أذبت إلى عدايك سيكوة تكيكوفوك إلى عدا أجوع ساسحابو سيكويدا أرودي كوني عدايك ikiwa ada hana arudi kwenye tamiz apambanue baina damu nyeusi na ile nyekundu ikiwa damu inaendelea kutoka nyeusi atajua haidhi bado haijaisha ikiwa damu imeendelea kutoka ni istihava nyembamba nyekundu nyembamba sinzito atajua hii ni istihava aoge aswali afunge na hiyo damu aipuze kwa sababu ni istihava lakini atatawadha kila wakati ya sala asitawadhi kabla ya wakati wakati ukiingia ndo atawadhe yani akisikia adhan ende atawadhe avai hafadha avai kitu alafu aswali hakuna kuacha sala kwa sababu wewe una istihadha ikiwa istihadha yako sasa ni nyingi sana kiasi ya kutia dhiki kero kama hii hamna sasa hapo umeruhusiwa mpaka kukusanya sala mbili oga tawadha kusanya sala mbili oga tawadha kusanya sala mbili ikiwa hali yako ya istihadha ni ile nzito ambayo inamwagika kwa wingi sana hii ndio hukumu zinavyotakikana inshallah tutakuwa mwenye kukoma hapa maadhiratan leo nimerefusha kidogo ala kulli hal lakini naktafi bihadha alqadr inshallah taala tutakuja kuendelea liqa alqadim bi idhnillah taala